أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي كون جتاي بي لي ويسو ني يوان باتاي تي مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني rahimahullah ñewon nañ ci buntu bi nga xamanteni wa wess won nañ muqaddima bi sa ba dugg ci buntu tawhid bi buntu bi nga xamanteni moy wax ci ngëm aqida pass pass kon ñewon nañ bay wax ci nga xamanteni ci buntu nubuwat yi la bok comme niñ ko xamé tawhid amna walu bi nga xamanteni ilahiyat la moy mbollem ni nga xamanteni liñu tuddi jëmmi tawhid bopum muy li aju ci sunu borom subhanahu wa ta'ala ami nga xamanteni nubuat lañ koy tuddé wala lay ñu naan samaiyat ba mi nga xamanteni li aju ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ndax bo ne wa shadu anna sayyidina muhammad rasulullah alayhi salatu wassalam yam rek ci nga gëm ne yonnata la mais aussi nga gëm ne mbollem lo xamanteni xibar nañu ko deug la manam deugal yonnati bi sallallahu alayhi wasallam gëm ko ci mbollem lo xamne xibar nako kon ñu xamne non lañ ko waxe won ci ta'rif manam definition bi nga xamne mom la al imam al ghazali rahimahullah joxe ci batu iman ak batu kufr ci terem bo nga xamne moy faisalu tafriqa bayna al islam wa zandaqa terre buñu traduire na en français amna traduction bu baax bu ci Mustafa Ogadef mu ngi ko intitulé critère de distinction entre l'islam et l'incroyance. Critère de distinction entre l'islam et l'incroyance. Téré bu baxa baxa bax la surtout ci lé aju ci affaireu débat théologique entre firakhiyé ak takfir ak yu démé non. Xamanteni dina la léral ci ban limite lañ mëna takfiré. Ak jusqu'à quelle limite julit bi dafa war interdire bopam takfir manam di wax kenen nekat ki yefal ak ne manam nga djoum dougal djuni yefal ci l'islam fek da nga djoum fek ay yefal len mais nga jappelen julit mom mo tane nga djoum ci ben julit nga taxé ko kafir kon manam ab julit nga ne kafir la lolou dafa grave gravité bo xamanteni alors ki nga xamne kafir la mais peut-être daw ki tax wala bok ak kufrum birul genn bir gi ba tax nga continuer jappé ko julit ndax bari na ñoo xamne dañ leen doon jappé julit fekk duñ julit comme ñi nga xamanteni ay nafiq lañ won ñi wone ak ngëm te ki donc jappé gi leen nit ñi doon jappé julit da ngay gis ne lolou lorul leen ñom mais xeyna ñom ñi nga xamne ñom ñoo doon neub kéfer gi ñom lay lor don lool batay di ñu wax danger mi nga xamanteni kon mom mo nekk ci takfir mo téré bob téré bu ci am solo la ci point bob mi nga xamne non la définir parce que pour nga xam manam li définition manam had islam manam pour nga xam kañ ngay mëna takfir ak kañ ngay mëna bolé nit ki ci islam fo nga xam lan moy had manam définition délimitation bat islam bob ak lan moy had kufr mune islam wala bok iman moy tasdiqun nabi sallallahu alayhi wa sallam fi kulli ma jaa bi manam deugal yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam ci mbollem lo xamanteni andinako budé kufr nak moy takzibun nabi sallallahu alayhi wa sallam fi shay'in mimma jaa bi manam ci len donti ben mil bo xamne yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam mom moko andi nga xamne mom moko andi da nga xamne li lay tek nga weddiko kafir mom jeexna legui nak mu am peut-être ay tafsil pour ki nga xamanteni manam xamul ne ke li ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam manam weddina mbir parce que xamul ne li ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam la jige wala bok xamul ne li nangam lay tekki lolou après bu boba mu amat yenen detail yo xamanteni day gëna sew donc manam boy xol kon lepp fofu day daldi aji wat ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam li nga xamanteni xibar nako yi nga xamne nak mom la mujjé indi ndax bo xolé yi nga xamanteni mom lañu jëk wax amna ci yo xamanteni manam xel rek daf ci mëna ki nit manam melni amuk suñu borom subhanahu wa ta'ala ay melom moto bo gisé yim lay andil atti yim lay andil jaiz la lay andil wajib nangam muy atti nga xamne atti xel waye buñ né par exemple aljana wala sawara wala lu melni né nit ñi dinañ leen dékkal ak et cetera yoyu xabar donc mom mo la ci mëna mom mo la ko mané ki manam ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam liñ ko mané ki ndax liñ mëna xam ci xel moy né té lool sax manam duné jëmmé xel mom mo la ci yobbu mais expérience mom mo tax loolu not ci sam xel ba mënoko wéddi moy né dé ku né di nga dé parce que dañuy yag gis né ñiñ fi gis ñu téwé lé dem ba jëmmu ñu faatu manam duné da nga def ben raisonnement ba xam né manam nit fokk mu dé loolu am nga amul ma raisonnement bu defuñ ko mais c'est parce que dañ gis kuñu gis rek day dem ba yag dootuñ ko gis mu la lolu tax manam réalité bobu imposé wu ci xelu doomu adama manam day am réalité yo xamanteni day imposé wu à la raison humaine même bu fekké né sax mom amu ci ben raisonnement bo xamanteni day ki wala lolu donc lolu kon fofu la xel mi yam parce que li imposé wu na ci mom légui à partir de fofu ay multitude de possibilités mo am manam ne koude jeexna dara amatul koude day réincarner wat comme ni ko ñen waxe donc da ngay gis ne motax yoy bu fekke ne ci xel kesse da ngay gis ne borom xel yi ñi sukkandiku ci xel kesse ay multitude de doctrine lañ ci am parce que ci xel kesse lañ sukkandiku lool moy wone ne kon fofu ay multitude de possibilités mom mo ci am manam koude jeexna c'est après dug nga dans le néant jeexna après koude ce ki bi jeexna legui lam mom moy continuer dundam que lolou yenn philosophe lolou lañ wax wala koude après ce am day incarner wat fenen comme ni que hindouiste yi demé non gëmi wala bok koude après di nga dékk wat dundat ci benen ki mi ñeppay taxé nangam comme ni que ñenni gëmi wala bok koude ñepp dañ leen di dajala wat après ñu laaj leen seen compte manam dund gi après ñu def solde yi fofu xol kenn ku nek lo def ak yu demé non lolou ci possibilité yi la légui nak bu mbir démé non lolou moy né xel manu ci confirmer manu ci infirmer par un raisonnement logique kessé manu ci confirmer manu ci infirmer lolou lañuy wax lu nek ci kaw xel moy lo xamanteni dafa nek au-dessus de la raison légui bu boba nak xabar ñew lolou dafa bok ci yeen manu sun bon subhanahu wa ta'ala bokk yeen ma nuy sun borom subhanahu wa ta'ala fepp fo xamanteni gis nga ne rek fi nit man na fi geul man na fi reer ci yeen ma ne mu yonu yenant bo xamanteni day ñew na ah mbir mi kat manam possibilité yi li ñi bari li ni mom moy am gannaaw ba nga xamanteni comme niñ ko waxe won xamna nécessité prophétie ak ginnaw bi nga xamanteni am nañ ci lu rañ ko ni manam jëm ji mom moy prophète bi ngir andna ak ay mu'jizat ay kemaan yo xamanteni day wone ak prophétie and ak qualité yi nga xamanteni mom la amé won ak yi nga xamné yépp manam day dajé ci nit ki nga xamné kot ki li ni man ta doon tiaxa buñuy wax mu jël lool manam i'jaz manam day lotal nit ñi ci ñu croire lenen motax ñu bari ci ñi dund ak prophète ñaare buñ koy wéddi day fekk yeneen intérêt lañu bëgg sauvegarder wala yu démé non mais leleg di doon ñak gëm li nga xamne ki kat limu nekk ni deug la ndax dinañ gëm yeneen yo xamne ñaara duñ ko tek fenn yo xamanteni ñaara du teggu fenn ñu diko gëm alors que li nga xamanteni déjà day gën déjà dafa gënu juste sen intérêt même général fi gën ci nek waxuma la ak fenen donc motax ñi wéddi ñaara da ngay gis ni day aju ci yeneen ñuy défendre yeneen gi comme kufaru quraishi ni défendre seni ki système bi nga xamne mom mo fi nekkon ñi défendre sen honneur ñi di défendre sen commerce ak intérêt commerce yi nga xamne amon nañ ko ci yalla yu bari nekkon ci kabe yi et cetera donc pour maintenir ben système wala yu demi non ñaari deug yu bari deug fu mu génné ñu bari ñi koy compte parce que amna yenn xéeti intérêt yo xamanteni ñaar ay intérêt injuste la mais yo xamne quand même ñom ñoo ci profiter wu don dañ koy jema sauvegarder donc ginaaw ba nga xamné kon yonent ak yonent ci bopam nubbo manteña e que ni ki kat and nak ay firnde yo xamanteni day wone ne yonent la kon nga gëm lim la wax manam lolou du kon xel après xel daf koy meuna nangou manam day meuna manam ginaaw xel mayna la nga def parcours bi ba ag ci ki te nga xamne kat kon ki nga xamne mom moy yonent bi dafa bok ci ay melokanam ne du fen kon koku deugal lim lay wax day dokilo ci conviction ba li nga xamanteni mom nga amone nga xamne bu boba nek mbollem yi nga xamanteni xibar nako ci yi nga xamanteni mom moy yi ñew surtout après la mort ak yi nga xamanteni dafa aju ci alamul ghaib ak yu demé non donc yépp fofu lay dugg mom moy da ngay deugal sans pour autant nek fi di poser di manam di yanat lolu sam xel ndax bo bëggé yenn lepp sam xel rek man na ci am yo xamanteni sam xel dina ko wéddi non pas parce que xel nangoko mais parce que lolu dafa nek au-dessus de la raison donc yow mu dis ci sam xel nga ne li xel nangoko comme li dal ci liñ wax nañ ko biir passé li dal ci yenn philosophie ci affaire résurrection des corps masala résurrection des corps wala masala ilmullah bil juz'iyat est-ce que Dieu connaît les particuliers subhanahu wa ta'ala donc et cetera donc yoy ay ci nubuwati la bok manam ci prophétie ci lañ ko meuna xamé kon yi nga xamanteni mom lañ doon wax bi du wessu ci yi nga xamné mom moy xew yowmal khiyam ak lu melni ange gëm malaaka yi ak ñi nga xamné non lañuy ñëwé yowmal khiyam safan parce que alcorane mom moñu ko andi alcorane yunus sallallahu alayhi wasallam mom moñu ko xibaar hisab nga xamanteni mom moy am nga xamné nit ñi nañ leen hisab ci seen jëf après dina am ñuy dem aljina dina am ñuy dem sawara am ñi dañ leen di fay ñi dañ leen di mbugal ak ñi nga xamanteni manam yeen mënde mom moy wacc ñom ñi nga xamanteni ci mante suñu borom ak ne soxof yi buñ leen di garal ak di pc bi mizan donc yoy yep ñi nga xamne dañ leen di hisab bu yom ak ñi nga xamanteni dañuy jël seen téré ci seen ndeyjo ñi seen cham mawxif bi donc yoy yep ci xibaar yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ko ki lu melni sirat lu melni sirat nga gëm ne amna et cetera yoy yep ci amul benn ki bo xamne xel mom moy dem bané kat wa lu melni sirat warna mëna am dedet parce que yaronte sallallahu alayhi wasallam mom moy ñone li kat sirat amna benn pont la bu nek buñ suspendé ci kaw jahannam gisra la moy pont bu nek ci kaw jahannam nga xamne jam ñi dañ ci jaar après ñu wara dugg ci jahannam dañuy rot ñu wara mucc dañ ko romb buñ koy rombi dañuy rawante ci vitesse bi nga xamanteni mom lañ koy rombé kon fofu lañ yémon légui ñu ag ci ibn abi zayd al-qayrawani di wax ni wal imanu bi hawd rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam kon dafa bok batay ci gëm manam ci nga xamanteni day dugg ci batu shahadate ni yo nga xamanteni mom la julit bi di wax waye bu koy wax fekk ab xolam yi ni muy wax yeb daf ko wara fas yi ni wax rek manam xeyna du jariñ lu bari nit ki di wax batu shahada ni rek alors que ab xolam gëmut yi ni wax manam yi nga xamanteni mom moy contenu bi nga xamanteni bu ko nit gëmut day melni kon shahada daf ko wedd mais ray yam sa sab ne ku wax la ilaha illallah mu deug ci xolam moy ne kon amna contenu yo xamanteni dafa wara deug ci xolu nit ki kon lolou daf ci bokku gem bi hawd rasulillah ci degu ndawal bur yalla li sallallahu alayhi wa sallam salla yalna dole darajal yalna julli allah bur yalla alayhi ci mom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam te doli ko muccel hawd gi comme ni nga xamanteni alquran wa nako inna atainakal kawthar bari na ay ahadith yo xamanteni ñew na ci yi wax ci deg gog nga xamanteni mom la sunu borom subhanahu wa ta'ala jaglel yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam nga xamne tariduhu daf ci rotsi ummatuhu aw xetam la yazma'u deddi mar man ko xamanteni shariba nan minhu ci deg gog man ko ci xass nan doto mar yo lolit hadith mom mo ñew wax ko donc yeyep dafa am ay akhbar mune way yuzadu te dañuy jeñ manam dañuy pousse yudfa yuzadu bi maana yudfa anhu walis ko manam walis de gogu man ko xamanteni badala sopina wa ghayyara te sopina batay moy ñi nga xamanteni dañoo soppi li nga xamanteni moy message bi nga xamne mom la yenen tou sallallahu alayhi wasallam andi wo manam duggal ay bida top ko ndax hadith bi nga xamanteni mom la yenen tou sallallahu alayhi wasallam di wax ni bu bis bisu penci day nek ci ci ci xawdu bi gis ñuy ñew di nan ci ci aw xetam ñu di len ci pouce bim nan wa ñi kat ci sama xet lañ bok ñu da nek waya xamo ñom lan lañ soppi ci sa ginnaw xamo li nga xamanteni changer nañ ko ci sa ginnaw mo xam yi nga xamanteni soppi nañ ko ci walu pass pass wala ci ay wax wala ci jëf donc yoy yep daf ci dug kon lol yi julit bi daf ko wara gëm kon lol lo yi nga xamanteni xawdu bi ak yi nga xamanteni mo jitu yep bok ci nga xamanteni kon yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mo ñu ko xibal nga xamne ben bu ci nit weddi moy ne yonnati bi sallallahu alayhi wasallam nga weddi ben bu ci nit weddi nga xam ñu xamne kon yonnati bi sallallahu alayhi wasallam nga weddi te weddi yonnati sallallahu alayhi wasallam moy weddu sunu borom subhanahu wa ta'ala te lol kon mo lay genn ci iman dal lay duggal ci kon kofru kon wa anna ti nga gem batay manam wa tu'mina anna nga gem batay ci naka li weur bi weur de al iman dafa melni lu joom def al iman al iman la wa al iman yi da melni iman la def ci kaw ni wa mais iman la ay man mo ay ngiñ mom amul fi mom wa an al iman kon nak ngem kon mou lay wax nak manam ci gem li tam manam masala la ci ci al muaqida manam est ce gem comme ni lele niko gaay waxe am gem dal mom ci xol rek lay ne ah deug la mais nak kon manam salafu salih yeb ñi ci ëpp ni lañ ko doon définiré moy al iman qawlun bil lisan wa ikhlasun bil qalbi wa amalun bil jawarih mom fi ikhlasun la wax sax mais leg la nga gis budé ci yenen téré ñu né wa i'tiqadun bil qalbi manam al iman gëm qawlun wax la bil lisan ci lami moy prononcer bi ngay prononcer ashhadu an la ilaha illallah wa sunna muhammadur rasulullah lol moy tax community bi man la bolé ci bopam ba nopi ñuy dawal ci yow atti julit ndax bo gëmé té dégguñ nga wax lol surtout ci jamono yu yaggé surtout ci jamono yu yaggé nga xamanteni ñaari ñi doon julit ñepp dañu doora dugg ci l'islam ki nga xamanteni julit la day am attem ki nga xamné par exemple wa ahlul kitab nek ci ki bi atti zimmi lay am. Donc pour différencier ki nga xamné atté zimmi lay am par exemple zimmi moy ki nga xamanteni il est protégé par la communauté par l'état islamique mais day joxe jizya alors que boudé julit mom ci communauté nga bok azak ngay joxe do joxe jizya mais azak ngay joxe té boudé zimmi bi par exemple xam nga bu jihad amé déssu ko guerlo kèn du ko xexlo mom dañ koy protéger ki jizya dal bu ko xasse joxe impom bobu après mom mo koy protéger mais nak en même temps comme yi nga xamanteni donté dinem daf ko may mais l'islam daf ko téré du ko sañé def diko fissel par exemple place publique bi du sañé nek par exemple ci place publique di nan sangara wala yu démé non donté par exemple dinem may nako mais bu féké né par exemple ci négam lako ki aussi kèn man ta tek ci mom xad kon atisme mi dafa am ati julit bi am atté kafir bi bokul atisme bi donc pour nit ki ñu mëna xam ban la bok kon fokk mu wax ko ci lamiñam kon communauté bi xamne kat ki kon ci nit la té bu ko nit ki xasse waxet après dañuy japp ni julit la manam diko jox atti julit légui nak bu fekké ni da ko wax té gëmuko juste pour jour privilège après lool mok digënté mo borom la boba lool moy munafiq lool moy munafiq kon motax xawlan bi lisan ni ndax lool kon moy tax manam nga dugg ci atté muslim moy lan kullul muslimi ala al muslimi haram damuhu wa maluhu wa 'irduhu wa ikhlasun ak selal manam selal bi li tax ñuy wax moy al ikhlas lillah manam lepp yalla do nga tax selal bi mom mo gëna ñafé i'tiqad motax mané bi ni expression lo ikhlasun bil qalb amna téré yu def i'tiqadun bil qalb ndax lek lek i'tiqad bi mom moy jitu ikhlas di nga am i'tiqad bi manam fas gëm ko ni mais ikhlas bi manam ci deug deug haqqatul ikhlas du lu yom lol nit da nit yalla yu mag ñom ñoo ñoko am comme ni nga xamanteni motax par exemple fi ni manes na ci dabatal borom téré bi lu moy nak ñu jublu ci ne manam liñ ci ki moy manam nit ki gëm ne rek mu ngi selal gëm ne yalla rek mom moy bur nangam et cetera bañ ci jublu deug deug haqqatul ikhlas ndax likoy ki moy lisun bon santara ji bofam di wax ni wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa mushrikun wala may lele ki nga xamne day riya mais teew dañ koy jappé momin na mais parce que ay mbir la yo xamne dafa naxaré mucc at pourtant liya riya ma shirkul asghar ya donc motax fi buñ newon i'tiqadun ikhlas bi dañ koy firé manam gëm ki rek ci xol manam limuy wax mu gëm ko aussi ci xolam mu gëm ko ci xolam légui nak ak daraja ci gëm yi nga xamne mom moy am gëm yi nga xamanteni iman lay doon après gëm yi nga xamanteni ilm lay doon yaqeen et cetera wa amalun ak jëf bil jawarihi ci cëri xam nga wax na lisan te lisan ci cëri la bokku waxat fi jawari parce que fi comme ni ma la ko expliquer lisan bi mom moy nutku bi nga xamne mom ngay nutku bi shahadatayn kon ñu xamni ki julit nga legi bu ne nak amalun bil jawari moy jëf yi nga xamanteni dafa war ci cëri yeb bu boba lamiñ def ci dugat lu melni wax lu bax agit bagn def mbolé mi xamna dañ ko aramal ci lamine muy bayyi fenn nangam et cetera ak yenen ciéri surtout moy juroom ñaari ciéri nga xamanteni comme ni xamanteni non lañ koy waxé waye bolé ci aussi xol bi ndax amna jëf yi nga xamanteni jëf yi xol la lu melni muñ nangam et cetera yoy aussi ci jëf yi xol la ak tanki nga bagn ci def liñuy téré di ci def liñ santane loxé yi naka non ak lan le bir nopp beut lami ak pay kon muy yoy nga bolé ci xol donc mom non la définirer iman légui lool mom moy iman bi nga xamanteni moy iman bu mat manam tekki wul né manam ci conceptu manam idée wu iman ci bopam nga xamné moy croire xam nga iman mom moy croire lool boy xol danaka mbirum xol kessa la bu fekkene manam da ngay définition terme bi ci bopam mais buñ ko waxé manam ci l'islam moy né do sañ né rek manam gëm goy gëm dong ci xol la mais dafa wara and ak lu koy confirmer ndax li ci biti leg day wané li ci bir ndax xol bu rafeté jëf ji day rafet ay xol bu ñaawé ñaari jëf ji day ñaaw ñaari jëf ji day ñaaw lool la motax waye bu fekké ni manam jëmmi croar gi ni rek mom di nga xamné manam xol mom mo koy ki légui nak fi batay dañuy permettre ñu def différence entre li nga xamné mom moy iman ak li nga xamné mom moy al ilm ak yaqeen ndax iman bi ñu ngi wax iman parce que dañ la wax nga gëm motax day doon gëm nga bayyi walé ci xel sansu wolu parce que da nga gëm parce que da nga wolu ki nga xamanteni mom mo la xibaar mu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bi as-sadiqul masduq mu jele ci boromam sunu borom subhanahu wa ta'ala gëm gogu motax allazina yu'minuna bil ghaib motax nga gis ñaari souvent ki bobu lay andal allazina yu'minuna bil ghaib manam dañuy gëm lo xamni kumpale ci ñom moy ndax senum xel sax jotewuko waye dañ leen ko wax ñu gëm lool nak boko gëmé and ak di jëf jo xamanteni dafa gëm gogou moy ittaqullahu ya'limukumullah bi nga dem ba manam loolu di li nga xamne dañ la ko waxon de nga gëm nga dem ba am ci lo xamanteni day gëna leer loolu lañ nane yaqeen manam dem ba am ci certitude bo xamanteni sunu borom day dem ba xamal lako nga xam deug ni kat mbir mi li la mi mushahada moy comme parcours yi nga xamanteni mom la nitu yalla di def motax ñi yok ci yaqeen bo gisé maqamati ñu naan maqamatul yaqeen parce que da ngay dem dank diki comme niñ koy waxé ilmul yaqin donc mom moy jitu nga xamanteni dañ lay wax mais leral le ko no xamanteni manoko ñak gëp ki la koy waxe doon ko xamanteni ko wolu la nga gëp nga dem ba gis lañ la doon wax muy ainul yaqin ainul yaqin nga dem ba mosko manam am zawq bi deug deug ñu ne haqul yaqin haqul yaqin moy moy nga xamanteni dafa am ci bir yaqin koku manam ki nga xamanteni dafa dem ba am lool koku mom mo am deug deug haqiqatul haqiqatul iman motax nga gis hadith ba yakana harisa law mom lañu yunus sallallahu alayhi wasallam lajoon no xey mu nek asbahtu mu'minan haqqan bim ka laje ma haqiqatuhu mu wax ko manam xal bi nim koy def manam nga xamne dem na ba melni day jakarlo ko wa aljana ñuy ziyarante donc et cetera donc yoy nga xamanteni motax nga gis yunus sallallahu alayhi wasallam laj ko ma haqiqatuhu ndax len lu ne amna haqiqa kon iman bi ni rek general ak haqiqatul iman ngay gis ne kon amna parcours motax nga julit bi lolo tax warul ne rek neena ashhadu an la ilaha illa ashhadu anna muhammadur rasulullah point legui après jehna ki dafa wara jima def parcours dafa wara jima def cheminement spirituel ngir meuna ag ci degré yoy ngir meuna ag ci degré yoy dem ba manam li nga xamanteni dañ ko waxon rek mu gëm ko mu dem bam doon lo xamanteni daf koy réaliser daf koy réaliser moto bo demé ci ihya ulumuddin bu imam ghazali qaddasallahu sirra même ba ci al imla fi iskalati al ihya nga xamné bimu amé yenn point ci ihya yo xamné dafa wone lejeel yenn borom xam xam zahiri mu bindat ko pour leral yenn point yi ben bu ci né mu ngi fay classifier façon daraaje nga xamanteni iman bi daf ko am muy ñenti ki bu jëkke nga xamne moy i'tiqadun nutqul mujarrad i'tiqadun nutqul mujarrad moy ki nga xamne mom dañ rek ashhadu an la ilaha illa ashhadu muhammadur rasulullah fekk xamul sax manay wala ki mais wax nako rek pour ñu bolé ko ci julinn koku ñaare munafiq lay doon après am i'tiqad yi nga xamne moy i'tiqadu awami moy ñi nga xamne mom manam dañ am ben foi bu naïf ci mbiri lol aussi boy xol comme moy li yunus bi sallallahu alayhi wasallam don wax moy ñaare boy xol ñi nga xamni janguñu liñ nane imanul ajaiz manam foi wu magget ni ñaare maggi suñu comme suñu mami ak suñu ki leleg suñu yaay nga xamni ñaare janguñ ni da ngay gis ni yeen affaire yu bari yu technique yu sophistiqué yu ñi wax ni ci affaire tawhid ak yoy ñom yoy duguñ ci ñom dal dañ nane len suñu borom amna safara am manam wax len point yi nga xamni moy ki ñu dal ci gëme non mais ñom li leen ci dimbali moy nekkun ci ben milieu bo xamne ay subhat comme gaay wax day ñew di leen perturber donc loolu boy xol ñi ëpp ci wa aljana aussi moy ñi am foi bu naïf bobu comme hadith bi nga xamne mom moy wax aksaru ahli aljannati albul moy ñi nga xamanteni sax boy xol manam jëmuñu sax di gëstu di jëma xam détail ki yeek yoy motax boy xol iljamul awam fi ilm al kalam bu imam ghazali ba ci même al irshad ci bir ihya bo weso buntu bim def kitab qawaid al aqaid amna buntu buñ ci def di wax manam nu ñuy tadarruje progression bi nga xamanteni mom la nit ki def manam ki jangale ci sutu xam xamu tawhid nga xamanteni par exemple li aju ci ilmul kalam ak ay argumentation rationnelle yi gu demé ni du ñepp ko soxla te du jamono bu nek lañ ko soxla do nek fo tok ni rek ño xamanteni yoyu musuñ ci préoccupé ngay genn yoy di len ko ki leg man na len andil sax ay doute wala ñuy poser question yo xamne fekk na musuñ ko wona poser te jotaay ba du len may ñu trouver réponse yi lolu andil len ay problème yo xamne xeyna du dañ ci seen bop motax day jar ki nga xamanteni motax nga gis imam ghazali dina lan ki nga xamanteni ci awam yi la bok nga xamne nekul kuy borom yi gëstu wala kuy borom xalaati ki souvent ñi nga xamanteni même ci jang ni sorewñu borom yi metti lañ nga xamne ay affaireu réflexion yi du seen bir mais manam am nañ manam ben safa ben xétu pureté intérieure bo xamanteni bo len waxé wax ju set ni bañ gom ko après jéxna l'essentiel moy ki len ko wax na doon kuñu gëm kuñu wool koko par exemple bu amé serigne bu deug mu wax ko lim wara gëm jéxna lenen lu ko way wax du ko deg parce que absolu ñam la gëm motax fofu day jari motax fofu imam ghazali de nan ku mel nonu nañ ko jang rek kitab qawaid al aqaid Le premier livre du Tawhid. Mais nak ki nga xamanteni par exemple pare ko xamne par exemple dafa dajé ak ño xamne dañ yor ay bidaay ci pass pass wala yu démé non bañ commencé duggal ci bopom yenn question yi muy commencé di soxla kat yim gëmon muy xol fan la koy tégg ak yu démé non boowa mu né la bo démé ci risalatul qudsiya fofu amna moy niveau moyen bi nga xamne ki tollu fofu ding ko jox lu doy pour question yoy muy commencé di poser wu mu apaiser ko mu continuer wat jaam borom ki nga xamne nak dem na ba manam lolou nonou ba tay doyuko manam mu ngi poser ay questions yu gëna pousser loy moy la plupart des étudiants parce que kenn ku nekk ci ñun jaar nga philosophie terminal gaay donc ci raisonnement yoy lañuy nekk donc da ngay tam déjà ci sa formation am attitude bobu manam benn ki bu ñew ni rek di nga jema xol li fan la wara juggé li fan la poser wu li fan na na koku nak manam nga gëstu ki yi day doon lu war ci yow man ki nga xamanteni bu ki buñ la présenter article de foi bi da ngay poser ay questions ki nangam koku nak geustu ko day don farata ci wala ko xamne da nga nek fo xamanteni wala ci jamono jo xamne bi day pass pass yi dafa tasaro koku fofu aussi nit ki day soxla kon geustu adele yi nga xamne bu baaw nak munela kon nga dem ci kitabul i'tiqad iqtisad fil i'tiqad moy li gëna soral duñ mëna yoy kon da ngay gis ni fofu amna ay niveau amna ay niveau yu bari kon nga gis ni niveau ami bobu nga xamne mom lañ nane imanul ajaiz manam gëmuk ñi nga xamne ñoy magget ñi wala ñi nga xamne wala borom mi ci nga xamne mbiri réflexion yoy du seen ki lolu niveau lu ci ngëm am gëm bo xamanteni te di gis nga ñoñu nak leg leg gëm gi ñi am moy gëna deugër sax gëmuk leg leg yenn sax ko xam xam yi parce que bu dé surtout ñi basé wu ci affaire ilmul kalam ki nga xamné yow sa gëm ci ay argumentation nga ko tek moy né kon sa yu le nit noté ci argument xana da nga na retenir sa gëm donc alors que ké lég lég mom moy mo lay gëna mucc donc bi gëna kayo bobu moy kon gëmu ñi nga xamanteni manam ulama amilin lañ manam nga xamanteni dañ nek borom xam xam geustu déjà xam xam nek ñi nga xamni xam nañ xam xamu démonstration nga xamanteni ci walu hikma la xam nu ñuy argumenter donc lenn lu ne ñu jim ko dello wat top argumentation bi xam aussi fan lan moy limitu argumentation rationnelle fan la mëna yam ba nopp bok ci nga xamni seen yene dafa sel ba nopi seen nature don nature bo xamanteni bu équilibré la parce que yoy yeb def ci ki pour nit ki xalat bu juk donc ñooñu aussi ngëm gi nga xamanteni dañ koy am dina doon ngëm gu deugër mais ñi nga xamne nak ñoom ñoo gëna kawé ñoo moy imanu siddiqin ñi nga xamne nak dañ def parcours spirituel dem ba yi nga xamanteni ñoom ñoy réalité yi ngëm yi di tabbi ci seen xol tabbi go xamne day and ak yaqeen lool moy li ñuy tuddé yoonu xéetu yoonu tarbiyé yi wala cheminement bu mëna doon nit yalla yi boy xol tarixa yi ak yoy yeb lolu boy xol moy seen rôle di gëna principal boy xol cheikh ahmed bam radiyallahu anhu muy wax naan même ci jamono ji maqam yi gëna reey ci maqamati moy fexé ba tawhid sax ci xol parce que lu mëna dindi tawhid ci xol dafa yomb té dafa bari kon ngay gis né kon iman bi bu ko waxé manam ay niveau yu bari la mais bloom ci mëna doon manam du doy rek nit ki dané comme niñ koy faral di waxé gëm dal ci xol lay né man dal gëm na yalla wala j'aime dieu man dal bëgg na yalla adit wal in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yuhibbukum allah moy té pourtant mahabba mbirum xol la manam bëgg sunu borom subhanahu wa ta'ala mbirum xol la mais kuko woté wo yeen sunu borom subhanahu wa ta'ala lan lay wax dañu yonenti bi neele bu fekké ni da ngeen ne kat da ngeen bëgg yalla top len mom moy ndawal yalla sallallahu alaihi wasallam top len ma bo len ma topé sunu borom mom mo len di bëgg yuhibbukum allah kon noy mo ne ni kon ki nga xamanteni kat dafa wote wo ngeum xol koku dañ lay laaj jëfi cër gannaaw bang ko waxe koku dess lay laaj jëfi cër kon motax mu wax ne kon gëm gi nga xamanteni mom lañuy wax ci l'islam jeun am desna tuti akam kon gëm gi nga xamanteni mom lañuy wax ci l'islam kon day lambo wax ci lammi lambalé aussi gëm gi nga xamanteni dang koy gëm ci sa xol bob mom bu fa amul taxul ñuy wax waye lambalel jëf yi nga xamanteni nit ku da koy jëf ci ay ciirëm mu doon loo xamanteni day confirmer ngëmam. Loolu lañ waxoon ne booy xool mooy définition bi nga xam ne moom la ci ki amoon même Seydina Al-Hassan Al-Basri radiallahu anhu, moo taxoon nga gis ki nga xamante ni day irtikab kabira moom mu doon ko ñuy wax ne moom daf ko doon jàppee munafiq ngir ne ci lii la basé woon ci lii la basé woon. Mais toujours mooy maanaam jàpp bu baax nuance yooyu nga xamante ni moom moo ci am, nga xamante ni lii dëgg-dëgg ngëm gi ci xol la, mais nag dafa war a feeñ ci ay cër. Waaye loolu nag teewut maanaam nit ki mën na gëm ci xolam ba noppi jëf loo xamante ni wuute na ak ngëmam googu ngir ne kat bakkanam not na ko wala seytaan not na ko wala leneen. Loolu la après daqiqa boobu moom moo ci am. Loolu la mooy ne mais bu boobaay loolu bu amee maanaam yooyu yëpp yu am la, loolu bu amee maanaam da ngay mën a defaat loo xamante ni day réparé loolu mooy tuub géeg yu demee noonu. Waaye doone nag gëm nga ba noppi nag continuer nekk ci ay bàkkaar ba noppi wëy ci maanaam Israa ndax doone gëm nga yàlla ragal teg boo gëmee yàlla gëm melo yi nga xam ne moom lañ wax ci moom. Am na meloy jalaal, am meloy jamaal, donc lenn lu ne ak li nga xamante ni moom lay dëppool ci xeeti jëfi et cetera ak effet yi nga xamante ni moom lay am. Donc doo gëm loolu ba noppi continuer nag di wëy di israar ci bàkkaar ci loo xamante ni xam nga ne kat lii bëggu ko donc et cetera. Kon moo tax maanaam mbir yi li nekk ci biir léeg-léeg day feeñ ci biti, li nekk ci biti léeg-léeg muy tegtale li nga xamante ni moom moo nekk ci biir. Moo tax mu ne yezidu kon day dolliku moom gëm bi ziyaadatil amali ci dolliku jëfi mooy al imaanu yezidu wa yanqus day yokk di wàññiku parce que gëm la maanaam wóolu la day yokk di wàññiku. Xaw bokkul ak par exemple xam-xam ilm mathématique bi nga xam ne da nga naan 1+1=2 xam nga loolu moom gëm gi nga gëm ni 1+1=2 maanaam du loolu du yokk du wàññiku parce que xeetu science la ilm yaqini la lii iman la. Donc ki nga xam loolu nag lay wan ne ki nga xam ne nag dem na ba am ci mushahada kooku mooy maanaam day am sukun maanaam mbiram day intact. Waaye fekk lii nag maanaam aussi maanaam lu sunu borom def la pour wan la ne nit ki dafa war a cheminer dafa war a def cheminement bi. Kon day yokk moom ngëm googu bi ziyaadatil amali ci dolliku jëf yu baax yi wayan xosu day wàññiku ba tey bi naqsiha ci wàññi jëf yu baax yi wala ci def safaanu jëf yu baax yi. Mu ne fa yekkuunu kon muy nekk fiiha kon ci jëf yooyu an naqs wàññi maanaam ci jëf wàññi jëf yi kon da ciy amuk wàññi day amuk wàññiku ci ngëm gi wa biha ci jëf yi ba tey ci lay amee a ziyaada maanaam pour wax ne maanaam dolliku ngëm ak wàññiku ngëm ndax ki nga xamante ni day def jëf yu baax maanaam di bu ñu waxee amal yi nag mooy ci def yi ak bàyyi maanaam di jëf li sunu bon fantala santaane di bàyyi lim tere loolu moom mooy attaqwa loolu ba boo ko defee ittaqullah yajcalakum furqaan loolu la maanaam yooyu jëf yi day am effet day am yu muy jur day am ay samaraat day am meññet yoo xam ne daf koy jur ci xol ay xeetu xam-xam ay xeetu yaqin ittaqullah wa yuallimkumullah kon loolu day tax kon sa gëm day yokk ngir li ngay xam day yokk effet yi nga xamante ni maanaam jëf yu baax yooyu bu fekkee ni yéen a ji sell na daf koy jur day tax kon ngëm googu nga xamante ni moom ngi gëm sunu borom ak sax wóolu gi nga koy wóolu yaakaar gi nga koy yaakaar sopp gi nga koy sopp ngir li ngay gis meññatu jëf yooyu day tax loolu du yokk ba keroog nag ngay gis yii yëpp nag ñu ngi ci booy wax jëf yeeg yu demee noonu ñaare moom mooy cadre bi ñu nekk nga xam ne fekk surtout wàllu jëf yi lay régir moo tax surtout dañuy insister ci loolu. Mu ne wala yakmulu te du mat qawlul imaani waxi gëm muy ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah illa bil amal lu mooy ci mu ànd ak jëf kon illa maal amal baa bi ah mooy wax ji nii rek kon laa yen fa wala boog njariñam du kii do wala muy pour mu jariñ la dëgg kon day ànd ak jëf yi maanaam jëf joo xamante ni day dëggal loolu. Ndax boo ne ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ñu ne la dugg nga ci l'islam ah boobaa nag dañ naa la arkanul islam nag mooy ah ashhadu an laa ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah iqaamu salaat nag ñëw itaay zakat nag ñëw nangam ak nangam après ñu ne la ah waa borom bi kat nag boo duggee ci l'islam am na ay jikko yoo war a amee am na ay jikko yoo xam ne waroo ko amee ne la ah boo duggee ci l'islam am na yoo xam ne ay tere la yoo xam ne suñ borom daf ko tere ah yii kat foog nga bàyyi ko amna yo xamne dang ko wara gëm yi kat nangam et cetera après ihsan ñew yoy ci la bok yoy ci la bok mu ne kon waxi gëm du mat ci ludul jëf ludul ne dafa and ak jëf mu ne wala qawlun det muy mat batay wax wa amalun ak jëf illa bi niyya lu muy ñu and ak yeen manam wax ak jëf ni kessé aussi du ndax wax ji ak jëf ji fek andut ak yéné manam jëfé a dalay doon rek nga xamanteni yéné wu dara après ñew taxaw di japp dara xass ay ciirum rek dara xass ay ciirum rek mais ki yéné japp na koku dafa japp koku tahara la koku dal la moy kon wax ji aussi ak jëf ji du mat du mat lu moy bu fekke dañu and ak yene wala te du mat batay qawlun la bi toujours wala yakmulu lay don la yakmulu balay ci kaw wala qawlun bi wala yakmulu qawlun wa amalun illa bi niyya wala qawlun bi hit moy wala yakmulu qawlun wa amalun wa niyya illa bi muwafaqati sunnah manam wala yakmulu kon du mat qawlun wax wa amalun ak jef wa niyyat ak yene net yoy yeb buñ fi nekké lolu du tax mu mat illa lumay bi muwafaqati mu and ak depo as-sunna ak sunna yunus bi sallallahu alayhi wasallam lolu parce que lolu mom moy dine ji dine yi mom moy li yunus sallallahu alayhi wasallam lolu mom moy dine li depo ak sunna lolu mom moy li nga xamanteni mom mo mat comme ni nga xamanteni non lañ ko xamé té lolu manam mom moy tax sunu borom subhanahu wa ta'ala nangu jëf ci dañuy wax ni jëf ñaari mbir charte la ci pour sunu borom subhanahu wa ta'ala nangu ko benn bi moy ikhlas manam sunu borom tax nga def ko ñaar moy mu depp ak sunu bo ñëwé def lo xamanteni deppowul ak sunu ak yene ju rafet jo mëna am ak jëf ji nu mëna reuy ak wax je num la fa rafet te deppol ak sunna yaronte bi sallallahu alaihi wasallam manam mu don lo xamanteni buñu wax deppo manam du jëmmi lo xamanteni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ci bopam defon na li waye lo xamne day deppo ak defa xam nga lolu ki la ci manam surtout pour prévenir ci notion bi da bi nga xamne sa copain dañ ko bëgg hein voilà manam buñ né muwafaqa moy contraire mukhalafa manam wartu don lo xamanteni voilà ndax li firndel lol moy hadith bi nga xamanteni mu ci sahih bukhari man sanna sunnatan hasanatan wala ajruha wa ajru man amila biha ila qiyamis sa'a wa man sanna sunnatan sayyi'atan wala hu yakarna zanbuha no du zanbuha yakarna sans bi dal moy ki nga xamné defna sunnal na sunna bu rafet dina am fayam ak ay fay ko jefe ba bisupeñ waye ku sunna bu ñaaw aussi dina am fay lu bon lol ak fay kep ku la ci ray ba kérok bisupeñ ñi wax né lol lu mi tek moy man ahya sunnatan benen parti bi moy don sen problème parce que ken man ta wax wa man ahya sunnatan sayyatan melni sunna bu ki kon moy ne sunna bobu djublu won ci djemmi lo xamne yunus sallallahu alayhi wasallam moko mais lo xamanteni manam nit mom moko def te mu am ciosan ci sunna yunus bi sallallahu alayhi wasallam mu am ciosan ci waxu yunus sallallahu alayhi wasallam wala jeufam wala ci taqriram manam lo xamanteni daf ko saxal don lol mom moy muwafaqa manam lo xamne dafa deppo am nga neewul wala qawlun wa amalun wa niyyatun illa sunna manam lu muy lo xamanteni ci jëmmi lo xamanteni ndax yunus sallallahu alayhi wasallam diira bi nga xamanteni dund nak am nañ ko te manam possibilité yi nit ki meuna ki lolou du jeex am nga xamne ibn rushd bo demé ci bidayatul hidayah non xamanteni non lay expliquer donc lu may kon mu deppo ak sunna yunus bi sallallahu alayhi wasallam wa annahu ak nek luy mbir la yakfuru du weddi ahadun ken bi zanbin ci bakar min ahli al qiblati ci ñooñ qibla manam kenn ci wa qibla bi du doon kafir ci ben bakar bu mu def moy comme li nga xamanteni waxon nañ ko donc xamna dañuy yam fi inshallah julli buñ julle bu soobe yalla dal di agali inshallah wallahu ta'ala a'lam subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima aghlaq wal khatim lima sabaq an-nasir al-haq bil-haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqq qadrihi wa miqdarihi al-azim inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabiy ya ayyuhal ladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تبارك وتعالى وسلم على سيدنا ومولانا محمد الفاتح الخاتم ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم كن سانك كن نيون نبتي وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة أي لا يكفر احد من اهل القبلة بذنب مانام كين انه تي نك لوي وير با وير ولا تي نك لوي مير دي لا ديت يكفر موي ودي مانام موي دون ييتر احد كين من اهل القبلة تي نيون خبلة مانام موي جوليت ني رك مولم ني جوبل خبلة موي وا الاسلام بذنب تي اباكار manam dune ab bakkar mom moy genn nit ki ci l'islam li duggal nit ki ci li genn nit ki ci l'islam moy mu weddi lenn ci liko ci duggal mais yi nga xamanteni dañ ko wara fas nga weddi ci lenn nota bo gisee même masala ki baye julli nga gis ki nga xamanteni manam gem na ne gem na julli ne farata waye julli wut dañ koy ray waye téwout manam ni ñi defal jullu dañ ko koy defal wuté ki nga xamanteni mom dafa gëmul né farata la ko nga xamanteni mom atti yeufur la yam donte ñaar ñëp dañ leen di ray da ngay gis né bokut kon ké du yeufur gi baye julli non koku dessu ko japp bu féké ni manam gëm ni julli farata la moy né manam ci ngëm kon bakkar bi mu def duggu ci yeufur mais téwout li mu def ray mom moy ki wo moy comme atté bi ci bi ñew ci ki tesor du sirat voilà ko lol mais dañ koy jappé julit ba batay mais dafa def bakkar bu réré bo xamanteni li ci yalla moy ndax ma ak julli ni mu tollu nga xamni comme ni xamni mom la ci même sayyidna omar waxon même yalla sallallahu alayhi wasallam ki ko mab moy mab nga diiné gisone nañ ko as-salatu imadu din benen la mais amna benen hadith biñu gisone ala ukhbirukum ma ra'sul amri wa zarwat wa khamalan wa zarwat sinamihi wa sinamihi wa amun kay ba andi bi julli manam moy lo xamanteni kuko sank comme ni nga benen hadith joxe manam kuko sank lenen dudul lol nga gëna sank wala ki nga xamanteni def ko ki comme moy acte bi nga xamne mom moy jëdd tezawul faare nga xamne moy ki wu imam wa fi bob no waxu imam wa fi sax ci leneen do won yakkan na mané waxu imam wa fi bi ci non bo affaire farat wa farat ay sunna wa li mom moy acte yi xamanteni mo ci sama malike mais dagay kon texatal bi ñi def ci digënté manam fi nga xamne daf ko baye waye gëm na ni li nga farata la dayna top bakkanam wala yu demé non rek wala saggan wala ak cay motax kiwu ko ak ki nga xamanteni daf ko baye parce que gëmul ni farata la ko xamna ni yala sallallahu alayhi wasallam ni nok hadis bi ñew ci li do digënté julit ak yéfar moy julit wa xam nga lolu par exemple day am comme yi ñi tuddé li ñi tuddé comme kufrun doona kuf manam amna yenn yo xamanteni boko defé manam jëf ci bopum jëfi kéfer la mais manam lolou taxut manam nit ki ci bopam après ñu konté ko kéfer moy né jëf na jëf jo xamanteni ab yéfer rek mom moko wara def muy baye julli li wara ñu ngay ray mais do taxugul ndax batay bakkar la manam ci walu i'tiqad bi batay gëmul né mo do fofu ñi tékkalé manam ki nga xamné nak mom dafa gëm né mom manam li ni war ko mom moy day genn ci l'islam ko mom moy day genn ci l'islam ko lol la bari na yo xamanteni mu ngi melni même hadith bi nga xamanteni biñi laaj yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax julit dina fenn mu ne dedet est ce que day tap ko fenn ñun ni do julit mo do jigi biñ ko laaje yenen bakkar yi ndax julit dina sacc mu ne man na ndax dina def na ñu man na ndax julit dina fenn mu ne dedet ndax da detectelo ci aya bi inma yaftaril kadhibal ladina la yu'minun mais est ce que kon ku fenn rek de lay genn ci sam de moy kon ni ñi tuddé ci buntu bobu kufrun duna kuf manam kéfer go xamanteni bokku la kéfer gi manam kéferu jëf jëf nga jëf go xamné jëfi kéfer la mais du bokku batay ak kufru i'tiqadi nga xamanteni mom moy bi mom kafir nit ndax i'tiqad ci xol lay taxaw te xol mom moy li tax ñuy wax nit ki alors que jëf ci ay cër la lool batay mom mo gëna nexa réparer motax lé lu walu i'tiqad bi lu ci am rek lool mom dañ koy atti ci nit ki nit ki lool lañ lay non lañ lay atté jëf ji nak li ci xew manam ci budé ci cër bi lañ koy atté budé ci ki ci manam ci jëm bi jëf ci lañ koy atté donc yoy aussi ay taxantal yu jëral bota bari na ñuy tombé ci ki gaay li tax takfir yomb leen parce que souvent yu mel non lay doon may mauvaise interprétation yu jël ci yenn texte yu mel nonu jël ko à la lettre ni alors que bo xolé par rapport ak yenen texte da ngay xamné kon voilà amna nuance yu ci wara def par exemple bu doon lolu xam nga ñi lu melni hadithul ifk bim awé xam nga ñi waxon lolu amul taxul ñu considérer lon comme yéfer donc yoyu ay lolu digita ci wa donc ay ki wala ay ki bari na ay ki yu mel non lolu c'est que dafa am manam gëm ak deug gi gëm ku gëm deug gi gëm man ñoo imagine mu tok ne du julli lolu motax julli mom moy lo xamanteni mom en plus manam comme li ñu wax ni bisu penj moy li ñu jëk xol bu fekke ne ki na li ci dess day bax mais bu fekke ne dang ko sagane yow ki koy sagane déjà lañ nane fa way lu ndil musallin ladinu man salatin sawul waxuma la nek ñoo xamanteni mom dako baye lolu tan lu de war ndax bakkar du gëna reuy bakkar bo xamne dañ na la kiko def mom hadd bi moy dañuy neenal ak dundal ak bakkanam lañuy jëf lol moy wone ni li mom vraiment moy wala bakkar yi gëna reuy shuhada ya mune kon desul taxé kon kafir wala kon du weddi kenn ci ñooñu xibla ci bakkar bu mu def loolit julit bi daf ko wara gëm kon loolu day tax kon do genn nga genn ci khawariji nga xamne dañuy japp ne nit ki bu defé ba comme ni nga xamne non lañ ko waxé won ci masalatu mutakilu kabira nga xamne nit ki def bakkar ñom dañ koy daldi japp yefa daldi mëna dagénal den tam wara mëna xex ak mom comme niko waxé bi defé wa anna nga gëm ba tay ne ash-shuhadaa ñi nga xamne ni ñoy shahidi ñi dé ci yoonu yalla ahya'un ñoñu way dundu lañ 'inda rabbihim fa ci sen borom yurzaquna ñu leen wërsegal ndax shuhadaawi suñu borom mom mo ne buñ leen tudde na dañ dé benn bi dañ la tax sa banal lazina ka manan bu leen fokk sax manan daf ñoo téré ñuy fokk ne sax dañoo dé la tax sa banal lazina qutilu fi sabilillahi amwatan balum ahya'un 'inda rabbihim yurzaquna nalla ngir ne dañ ko ray ci yoonu yalla lol moy lol ci bopom daf koy jox ak dund bo xamne sax mom mo gën dund gi nga xamanteni mom la mom fi likay findel comme ni xamne non ko yam sallallahu alayhi wasallam way ni shuhada yi manam sen ru day nek ci hawasilu tayr yo xamanteni dañuy naw ci aljina plein sop même sayyidina jaafar nabi talib radiyallahu anhu bimo amé shahada do nga xamanteni mom dañ ki ci xex bi dañ dag ben loxo bi mu continue ki bañ dagat benen bi yakana mo don ghazwatul mu'ta mom moy ghazwa bi yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam bo mu ngi dundi demul won te pourtant ñu tuddé ko ghazwa parce que spirituellement assisté ci ki bi moy mu ngi togon madina mais mo don xibar ñafa nek xibar yi don xew fe ray nañ diw ki nangam ki jël drapeau yi nangam té avant ñi dem même bimu kay prépare lool lo xam diiw na yo drapeau bi bu féké daan na ngi du non lañ topanté ñen Seydina Jaafar ibn Abi Talib radiyallahu anhu bimu gisé mbolom yéfer bi manam niñ leen uppé ndax ñe yaaka na 200,000 lañ won alors que ñom yaaka na 3,000 wala matuñ won sax 10,000 bimu gisé dafa muñ daan né maam xétu aljana mom moko xéñ rek daadi foncé ci sen bir bi xex nonu bañ dagg ben lox mu continue ak benen bi ñu dagg benen bi bok waaw mo ki non la démé ba ki jam ko ba mu teud non bimu teuddé même ñu ngi jema jox ndox pour mu nan mu liyar le ni dédé dafa bëgg dagge ci aljana radiyallahu anhu ñu wane bi biñ ko xolé amna bi ben vidéo cheikh salahuddin radiyallahu anhu bo xamanteni bu ngi ci wax histoire ni guddul non ne buñ ko xolé fekk nañ ci mom ni ci yaramam lu met 83 wala 85 jam yo xamni yépp ci kanamam la ni ñom non lañ doon xamé ki doon ndaw ak ki doon avancer kiñ jam ci kanam moy da nga doon avancer ñew ci kanamam la ni mom yonentou sallallahu alayhi wasallam dañ won suñu borom daf ko ñaar loxo mi ñu dag suñu borom daf ko defal ay laaf muy and ak malaaka yi di naaf wala mu ngo na hayna motax domam Seyna Abdoulaye ibn Jaafar leg da nañ tok yonentou sallallahu alayhi wasallam jekki mu ne Jaafar rom na and ak malaaka yi mu leen di nuy oh ne kon ñu dund mu ngi ki di nekk ci jamono bi di wër radiyallahu anhu wax ñu ñoom la yëne du salaal solo neewon daf ko nuru ci jëm ak ci bind na jampa kon même benen ay bi wax wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat wal ahya'an andala bi ñu sam bu len wax so fi sunu borom tere ñin ñi ray ci yoon yalla shahid ne dañ de waye ñuy dundu lañ fasen borom ñu len wor segal te xam nga lolu bokku la comme li ñuy wax naan ay sen tour day dess wala ki non mais dañuy dundu man dañuy continuer di dundu té lolou manam même boy xol même amna yenen xissas amna par exemple khabru lolou té lolou ci jamono yenen sallallahu alayhi wasallam ñi doon dox ba deug ci ben khabru deug ki ne ci bir khabru bi di jang suratul mulk di jang suratul té kiko deug moy ne kon ak voilà kon moy jëm moy jang ñi ko waxe yenen sallallahu alayhi wasallam mu ne wa parce que moy sura sar bob moy al waqiya moy sar bi xamne day fegel mbugal ba mel nga et cetera donk motax bu yenn nit yalla yi waxe comme lu melni Samad Bam radiyallahu anhu boy xal khatimatu munajjar amna fi wax nan lastu amotu duma de day dug ci ki bob donc yow ñe dañ doon xex ci jihad bi ba sunu borom subhanahu wa ta'ala mom len te teewul jihad bob la yenen sallallahu alayhi wasallam tuddo ak jihadul asghar kon naka ñi nga xamne dañ nek ci jihadul akbar ba dem ba sunu borom mom lo len seen bakkar donk motax lol yoy yeb day firndel gon yi nga xamanteni aussi nit yalla yi dañ koy wax muy ay may yo xamanteni sunu borom daf len kay may liñuy man même ginnaw bande intiqalih man ginnaw biñ toxo nek ci darul haq nga xamne moy barzakh manam di continuer am xayat gogou manam am dundu gogou nga xamanteni shuhada yi dañ koy am te liñuy wax amna shuhada yi nga xamanteni ño nek shuhada al qital am ñu xamni ñoo xoda té xam nga boy xol même notion wu shahid nekko rek ki nga xamanteni mom mo nek ci xar ki ba di xex ba ki même am na yene dé yo xamanteni boko dé ki dé la ki dé ci lak donc yu bari yo xamne ki ka dé shahid la ki yo xamanteni ay ahadith mom moko ki donc té yoy yeb té ay bi xoda la donc gis yu bari yo xamanteni parfois yene ay mbir yo xamanteni amna hadith bo xamne day wax ni sax ko xamanteni dafa faatu fekk dafa tumuranki manam fo xamanteni da nga nekkun tukki baye say mbokk gi tumuranki nga faatu fa mata shahida donc yu bari yu mel non donc ñooñu buñ amé lool kon loy xalaat ci nit yalla yi nga xamanteni ak seen par seen dundu seen lepp sunu borom subhanahu wa ta'ala lañ ko jox kon mu jox len lool ñu wax ko ku koy wéddi yaakar na wala ñak tayna da nga tutal wa li sunu bon santala manam may ay nitam kon nga gëm ne manam kon déjà li def ñi wan manam hayat gogou lu am la ño xamanteni dañuy intiqal manam toxu ci dundu gi mais téewul ñu nek ahya yurzaqun yurzaq rizq xam nga liñ xam ci rizq moy day dog bi sa adjal dogé mais téñ né ahya yurzaq moy né kon ki muy mazal hayyan jëfum day continuer wursagam day continuer yurzaq wa arwah ahli as-sa'adati baqiya manam arwah ruhi ahli as-sa'adati ñoñ taxé baqiyatun aji dess la na'imatun aji xewlu la ila yawmi ba'sun ba ci bisu penj moy ñi nga xamanteni faatu nañ ñe mom nenañ la mom ahya lañ mais ñi nga xamanteni nak mom man nañ japp ne am waat lañ lool li ñuy wax moy li defo mom moy nafs yawmu tawfa kul nafsin lañ wax kul nafsin zaiqatu maut nangam do gis ci alquran ñu ne la ruh gi deena do gis ci ben texte ci alquran wala sunna manam du ruh gi ci bopam mom moy de mais nafsu mom moy faat ruh gi mom dañ na la dañ ko jël abd dañ ko jël legui dina am ci jëm ju muy nek ci barzakh moy mana tax sual fil qabr di am ak yu demé non sual qab dañ na la dañ ko dej nangam na té ko ko gaynde lek nga xamné yaramam dugg na ci gane yaramu gaynde ak ki ñu sul fi ño ci yam sual qabr ñepp la concerne kon lay wone ni tekul forcément que né manam jëm ji mais voilà sa ruh dañ kay jox jëm jo xamné moy yel ci alam bob ci monde bob nga xamné moy alamul barzakh bob la alam bi jëm ji mo ci yel motax moy don support yu ruhu nit ki alamul barzakh dinañ jox ruh gi jëm jo xamné moko gi mais duñ baye ruh yi kessé non du don ruhu kessé non comme ni nga xamné yenn philosophie non lañ ko bëggone ki résurrection même spirituel rek lay don essa do yowul khiyab aussi jëm jo xamanteni moy yalla ruh gi fofu kon ruhi ñoñ texé kon baqiyatun aji dess la na'imatun aji xewlu ila yami ba'sun ba ci bisu penj moy né aji khabru comme ni nga xam non lañ ko xam ci hadith ou bien mu don deur ci deur yi aljana manam borom nek ci xewal jëfum yu bax diko wëttal et cetera wala bok mu nek beureubu mbugal bo xamanteni borom da fay nek liñ nan mbugalum bamme bakkar bi fi peñ mom la wax ni wax ki nga xam won ñi nga xam ni ñoo taxé wa arwahu ahli shaqawa ñi nga xam ne nak wa arwahi ruhi ahli shaqawa ñi nga xam ne ñoo taxé di ñoy nak yoy nak mu'azzabatun yi ñi mbugal lañ ñi mbugal la ila yawmiddin ba ci bisu peñ wa anna al mu'minina kon lolu moy ne manam du ne jëmmi ruh ji rek lañuy mbugal même bu ko waxé ni du ne jëmmi ruh ji lañuy mbugal mais fofu aussi manam jambi mo fay ne ruh ji dina fa am support donte fi gaynde ko lek donte am machine ko dagate donte voilà donte fi bo deme ci khabrom fek na souf dem na ba lek ko ay yakh fa nek et cetera lolou du ci dara mais dina am support bo xamne moy gadu rogi ñaar yoy buñ ande mom lañuy tuddé abdul jambi lolou lañuy mbugal mais du don roh kede yi wa annal mu'minina ak nga gëm ne batay wa annabi fo gisé day delu ci wa antumina anna nga gëm batay ne ci deug deug al mu'minina julin way gem ni kat yuftanuna des na len fitna fi quburihim ci seni bammer wayus aluna te des na len laj fitna bi moy lol moy gaay ki rak lu ñew ñi nan mun kar ak nakki ñew ak bo deme ci yakarna ci mulay nu sudo mu ngi ko fay même yakarna to do di sefar waaw mu ngi ko fay melalu ñang ci to do sefar sax la hein mun kar ak nakki ni ñi ñew ak ki ak seen bañ yek mom hein bol de yi ñu yor et cetera waaw penc moy bu ndaw bi nga xamni waaw qiyamatu sughra bi waaw ak bu mag bu mugal hein nga xamne kon dinañ laaj jambi nañ laaj jambi fop yiñ tay laaj moy comme yi nga xamne mo siw kan moy sa borom kuy sa yenen donc et cetera donc lan moy sa diine donc yoy dañ kay nañ laaj lol moy su'alu qabr laaju mbammel mune fofa nak yusabbitu day saxal allah bur yalla alladheena nga xamne amanu ñoo gëmon nga xamne ñoom ñoo gëm dalen di saxal bil qawli sabit ci wax ji nga xamne moy wax ju sax fil hayati ci dundi ga adunya gi nga xamne mo gëna jégué muy dunduk aduna wa fil akhirati ak ci pej manam sunu borom ñi nga xamanteni ñom ñoko gëm mom mo leen di saxal ci wax ji nga xamne moy wax ji sax mom moy tawhid tawhid li mo sax ndax comme la nga xamne mom la shaair bo xon ne ala kullu shay'in ma khala Allah batilu wa kullu na'imin la mahalata zailu yannu sallallahu alayhi wasallam ne premier partie bay bi non may ala kullu shay'in ma khala Allah batilu moy lu gëna wër ci lu ab shaair wax dun wëral na xam benen partie mo wëru wa kullu na'imin la mahalata zailu mo wëru ndax am nañ ni aljana xal di ne fi ha et cetera kon amna ni'am mu'abbad waye kullu shay ma khala Allah batilu manam ludut yalla rek tiaxan kon moy ne tawhid saxal sunu borom subhanahu wa ta'ala lol moy al qawlu thabit moy al qawlu thabit nga xamanteni wax ju sax la bo xamanteni du dañ moy la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna sayyidina muhammadur rasulullah kon tawhid gogu yusabbitu la lañu amnu bil qawli thabit fil hayati dunya ci fini ñi am pass pass bu deugar bo xamanteni du dang dang dewale ko wa fil akhirah nga xamanteni lolu moy doon sen ton motax nga gis ba ci khasida gogu ñi Seigne Mohamed Lamine Diop dagana di wax na Chaman Bam radiyallahu anhu mo buñ nekkon doon poser ay question ci walu mbugalu bammel mu bindal len ko nenañ ko mokal mu doon sen ton ci yu bammel tawhid tawhid nga fay fek min al-lawhil mahfuz non lo ko tegge ci ki bi mais bo demé sifat asifatul wajiba fi haqqillah wa rahmatuhu wa fek lol may al-qawl thabit sama raza motax lol motax ñu bëgg même article yi nga xamné moy article foi ci tawhid même nit ki diko répéter fum tollu diko ki ngir mu doon lo xamanteni day sax ci xolam fum tollu li bañ ko jang ni rek après baye non waye dikoy ki ci sa xol diko ci delosi wat diko dund bamu doon lo xamanteni day permanent sax ci sokol ndax lol lañuy laaj yeneen yépp nan luy dimbali nit ki nak day dimbal nit ci lol mune wa anna ala al ibadi wa anna yu gëm ba tay ne ci luy wër ba wër de ala al ibadi nek na ci jamm ni manam ci kaw jamm ni hafazatan ay malaaka yoy wattu manam yi len di surveiller yo xamne yaktubuna dañuy bind a'maluhum seeni jëf wala yasqutu tadrat shay'un dara min zalika ci lolo an ilmi rabbihim wali sen xam xamu borom manam amna moy ñi nane raqib ak atid malaaka yo xamanteni inna alaykum inna alaykum lan kiraman katibin wa inna alaykum la hafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun moy malaka wa ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid moy ne amul len ñom nak amu ñom niñ mëna bind moy li nga jëf ak li nga wax di genn wa legui dina am nak yo xamne nak borom bi mom loolu ñuy bind xamnako waye li nga xamne ñom ñoñi xamuñ ko tam yi ci bir momi xamnako borom xamnako parce que yi nga xamne affaire xoli am ñom mënuñ ko wax ñom lu genn lu ni duñ ko mëna xam ñu ko man xam malaika amuñu accès yi yoy nga xamanteni affaireu ikhlas ak affaire yoy ñom amuñu accès té li la koy won moy bo xolé hadith bobu hadithu sayyidina mu'ad ibn jabal radiyallahu anhu bi mi wax malaika yi nga xamne suñu borom daf leen tek ci asamani kenn ki mom moy surveiller nangam kenn ki moy surveiller nangam pourtant malaika yi yëkëti jëf yi dañ koy yim ça veut dire que no moy yi ci ñé di gis ñom kon manuñ ko ci wona gis mais ñe puisque ben poste bu ne suñu borom dana la may manam li yelluk sa fonction fofu te teewul leena jif dina rombu juroom ñaari malaaka yi ba ge ci suñu borom ñu lem ko door ko ci kanamu borom parce que ikhlas mo deso mo ne kon ñoo ñepp ba juroom ñaal asaman batu ni insaan ak xew ñi wa su tele suñu borom do suñu borom subhanahu wa ta'ala ñu ki man de muccu ci juroom ñaari waaw dem ba fofu ñu delloko ki wo parce que ikhlas mo mo manko sax ñu bo me amu jikko ñaawi su dessé ci waaw mu dess ci ikhlas waaw mu dess ci ikhlas ci mu sama ben ki mu koy wax ci ki ma kunuz ki bi ñu andan manam kunuz ak ñu ak sawa ci ki waaw ñaan ci borom ma ñom jëf ngey jëf nañu bind rek jël la jëf ngey jëf mam wax yi ak jëf yi ñom yoy li ñu bind lol lañuy bind lol lañuy bind wa ana yalla mo na ma tafalul ben bi bi ci dess mu ne ma yal fi min qawli wa ñaar yoy al qawl wal fi'l ñaar yoy mo lo ci kit nañ ko bind legi bu kiwe nak yeneeni bar ay kibru nangam xam nga yoy bo xol hasad ñi ci juroom ñaari malaaka yoy mais bu lol lepp kiwe ci sunu borom nak manam est ce que ikhlas amone deug deug yalla rek tax fofu mom sunu borom mo fax sunu borom mom moko xam da yoy leg leg manam jambi ci bopam sax dok xam ci sa bop leer nga yakane selal nga fekk selal lo fekk selal lo lol motax lol mais lol boy xol deug deug deug deug lol mom motax nit di manam di ut ku koy dimbali ci walu walu wo walu xol walu xol yi nane ay tarbiya wala même bari salat ala nabi aussi bari salat ala nabi surtout donc yoy day dimbali ci lol lol aussi day tax nit ki bañu sukkandiku ci jëfam ndax boy xol yi yeb dafa bok ci limi jari moy nit ki japp bopam ne man dal xolal man dal ab jamm la leg dañ na may julli na julli di jëm ko def ni mu maté sayuma ko ki sayuma paré boné assalamu alaykum rek nel astaghfirullah ñet yoon xam nga xam non ngeen salaam doon ki moy ni yow li am ci biir julli ji ci yoy def yo xamanteni yu suñu borom bëggul la alors que bang koy def yaangi ci audience digënté suñu borom benn bu ci na man la ala kon boné assalamu alaykum rek istighfar istighfaral julit ci yenen tou bi sallallahu alayhi wasallam parce que yoy day beug lo borom subhanahu wa ta'ala jamais bañu sukkandiku ci sa jëf lol té manam di tit ci sey jëf yu bax plus que même li ngay tit ci sey jëf yu jëf yu bon lol ndax boy tit ci sey jëf yu bax dina tax lék lé xeyna jëf yu bon doko sa xalaat ba nopi benen affaire bi moy sey jeuf yu bon ñaare dinay tax ngay tiit di toroxlu alors que sey jeuf yu bax leele da ngay xawa yek ak ki ah katan yum ma sha Allah alhamdullah alhamdullah tay al iman alhamdullah kay fa al iman ya akhi ngana alhamdullah tay alhamdullah yey wor dar wor ci ma tax donal jambi rek non jam rek lol mom mo gëna woor la day bari ci salatul nabi salat bari salat bañ ci tay fu bari salatul nabi lol mom jamono yi moy affaire bari salatul nabi sallallahu alaihi wasallam mom moy ash-shafi' moy ash-shafi' moy al-mushaffa moy nga xamni muhammad la mahmoud la ahmad la hamid leppam la sun borom bëgg subhanahu wa ta'ala motax mom fexel ba manam salatul nabi bo manam mu satan bi boko ci mané def ko ci fo tollu boko faté sax fu ci saxel démé nek ci sallallahu alayhi wasallam lool mom moy buntu bi moy buntu nit yalla yi jëkke dañ daan wax naan gis nañ buntu yu bari ci buntu yi hadra sunu borom yi melni luy waji tejju bam dess buntu salat al nabi sanawat tijan radiyallahu anhu bim ñewé dane mom gis na buntu yeb ñu tejju bam dess buntu salat al nabi sallallahu alaihi wasallam ba salat al nabi fi nek ni mom moy afen ku yobbu nek ci mota bo xole in kuntum tuhibbuna allah qul in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yuhibbukum allah manam boko topé sax mom yenen salat sam sunu borom daal lay sopp manam lolou lepp dalay wan mais mbir mi deug lan la moy fexé ba top yonentou sallallahu alaihi wasallam salatal nabi nak pour mu gëna am jariñ aussi man nit ki dey gor gorlu déjà ci jema xam yonentou sallallahu alaihi wasallam jema xam siram jaar jaaram ginnang xam ay jikom et cetera di tiwo hadith yonentou sallallahu alaihi wasallam diko jema jang diko lire donte traduction la diko jema xam diko jema geus di xam limbu diko jema top len lu ne nga ci jema xam est ce li amna lu ci yunus sallallahu alayhi wasallam digle wala lu ci defo est ce amna ben ci sunna lu ci meuna don bañ ci xeb manam sunna bu la ci raw sax nga metti lu ko boole ka fo tolu temps bo man na sa temps yi guddé beccëk nga diko labal ci salat al nabi sallallahu alayhi wasallam def lol mom moy buntu bi moy protection moy yoon wi te boy xol même nit yalla yi ñoo ginaaw gep seen mbir ci loolu lañ ko ci loolu lañ ko te loolu lañ ko te bo xolé cheikh ahmad bamba radiyallahu anhu khasaida mi lan li ci ëpp boy xol ndax zikri ak shukri yi ci ëpp ginaaw gi la bimu démé ba nga xamné ag na mbirum mat muy sant suñu borom subhanahu wa ta'ala te yoy sa daf koy bolé salatu ala nabi waye bimu nekk ci kiyom lan la khidmatu rasulullah sallallahu alayhi wasallam ño xamanteni ben ou bien mu ngay tag salatu sita madhi sita 6 mois yo xamne day way yonent bi sallallahu alayhi wasallam ko tag 6 mois yo xamanteni dafi julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam cheikh tidiane radiyallahu anhu nim ko waxe tariqam tariqa bi base tarbiya bi lan la ginaaw awrad lazimay moy respecter julli juro ci mbolo ci jakki ak labal say waxtu ci salatu al nabi sallallahu alayhi wasallam motax salatu ala nabi mom moy lo xamne mom manam nit ki lum man lum mu gëna and ak tewlu di bax waye ñak tewlu bu mu lako tebeuri mom même bu fekkene dang koy def sa début bi manoko tewlu fexel diko bëgg bari suñu borom mi la wërsegal nga diko def sans mu and ko tewlu man na dal dem ba wërsegal nga diko def mu and ko tewlu kon ñu xam non la ko inna ta'ala den kon salatu ala nabi sallallahu alayhi wasallam mune wala yasqutu durat shay'un dara min zalika ci lolu an ilmi rabbihim walis kham kham sen borom subhanahu wa ta'ala sun borom len ko gëna xam te xamna ci luñ ci xamut wa anna ñu gëm batay nek lay wër ba wër malakal mauti ki malakam de manam malaka mi nga xamanteni fonction moy de mom la ko sun borom subhanahu wa ta'ala jaglel koku yaqbidu day ngëp al arwah ruya bi izni rabbih ci ndigalu boramam subhanahu wa ta'ala du def maam ñom yefaluna mayu maron maam ci ndigal lañuy defé ke mom ci ndigal lañuy defé nit mom lañ nane inna hadayna sabila imma shakiran wa imma kafuran motam manam lolu ma nit la sunu borom subhanahu wa ta'ala jox occasion comme ni ko cheikh salahuddin radiyallahu anhu di waxe mom la sun borom jox occasion muy jaamu yalla ngir ne dafa sopp sunu borom subhanahu wa ta'ala parce que bu dem malaka di jaamu yalla parce que maam fuñ tollu ñu ngi ci xabdu ñu tit ñu tit mais nit la sun borom ki ne la wala pour nga ki bo defé erreur sax toubal nga ñew motax nit sunu borom daf ko teral wala khat karam na bani adam mune wa an nga gem batay kon lolou moy ci malaakai don ñoy ñep amna ci xéet amna ci ñi nga xamanteni ñom ñoy bindu amna ci ñi nga xamanteni amna malaakal moote amna yeneen xéet malaaka yo xamanteni wa ma minna illa lahu maqam ma'lum kenn ku nek ñom am nga manam maqam bo xamanteni buñ xam nga am nga fonction et cetera amna xéetu lo xamanteni mo lu sunu borom subhanahu wa ta'ala tek nga gem nak ci walu temps bi histoire nga gëm ne anna ci li wër ba wër khayrul khuruni ngën ji siècle yi al qarn moy siècle ba al ladina ba nga xamanteni manam ñi dund ci manam boy ma lol moy boy xol manam généralement manam temps yi yeen temps mu ci gën ñu na moy al ladina nga xamne raaw gis nañ rasulullah ndawal yalla li sallallahu alayhi wa sallam wa amanu te ñu gëm bi ci mom manam gis ko rek taxul ñuy wax waye gis ko te gëm ko ne ñoñu nga xamanteni taw ne ñom ñoy ñi gën summa top allazina ñi nga xamne yallu na hum ñoo ci top muy wala hein ñi selma xawona si ci lañ bokk wa raaw bi danaka ñom dañuy faral di wax raaw mais ku bokk yunus sallallahu alayhi wasallam jotaay rek ci nga bokk même bu fekke ni gisoko kep ko xamanteni jotaayo nga ak yunus sallallahu alayhi wasallam yaangi ci bir fofu donc sel mahak sel mahak do ci am na nak mom moy gisuko ci gem nako toy gisuko way gem nako wa koku duñ la considérer comme sahabi wa ki nga xamanteni gem nga ko jamononté ango mais gisoko lolo da par exemple comme en Ouays al-Qarni ñu diko considérer comme tabi'in Abdoulaye non mom ki wa sahabi la mom sahabi la donte ki la won mais sahabi non mom tekou ruya bi mom maam tekoul comme ruya ki ni rek mais dafa gëna siiw nak ci ki bi ci boy xol téré définition yi ñi joxe mais man nga ci dégg ni ku jotaayo ak yaron sallallahu alayhi wasallam te gëmon ko te dé ci l'islam réciser ko fi mais lolu charte la ci manam te de ci l'islam ki nga xamanteni dafa am lool ginaaw yi mu murtad kokku du sahabi waye ki nga xamne dafa am lool même bu fekke ne dafa murtad ginaaw gi mu dugat ci l'islam dañ koy considérer toujours comme sahabi sahabi moy mu de ci l'islam non non certi mune kon top ci ñi nga xamanteni yalunahum ñom ñoo ci top moy tabi'ini sahabi après tabi'ini summa top ci alladina ñi nga xamne yalunahum ñom ñoo ci top ño top ci tabi'ini moy tabi'i tabi'ini mune wa afdalu sahabati lol moy bo jele par siècle leg bu ñuy xol nak nit ñi mune wa afdalu sahabati ñi gën ci sahabay moy al khulafa'u khalifay ar-rashiduna ñi nga xam ñoy way jumña al mahdiyuna ñi nga xam ñoy ñu gindi ñoy ñan abu bakrin sayyidina abu bakr summa umar sayyidina umar summa uthman sayyidina uthman summa ali sayyidina ali radiyallahu anhum radiya yalna kontan allah bur yalla anhum ci ñom ajma'ina mbole se kon lolu te sahabe dañ dan wax nan ñun ka da nañ wax ci jamono yonent bi nan ki gën ginaaw yonent moy sayyidina abu bakr sayyidina umar sayyidina uthman te ken daw ko weddi ginaaw yonent sahabe da nañ ko wax sayyidina abu bakr sayyidina umar sayyidina uthman c'est na ali diko taxtal non te ken da ko yeddi boy xol nak taxi danaka kenn ku nek bo xole ci ñom ñent ñi li yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ci ñom wax ci mom da nga nan ki mom gën mënu ko gën da nga ki kenn mënu ko gën mais manam lolu dang ci gisse manam secret sunu borom subhanahu wa ta'ala le fait mu taxtal len ni moy boy xol même ci qawaid fiqhiyyah al maziyatu la taqtadi al afdaliya manam ne jakle du impliquer nécessairement ngeneel ngal bi même bi ko sallallahu alaihi wasallam di jangale exemple bi le joxe nako manam ci walu manam ki mu andi hadith yi nga xamne mom moy ñew par exemple hadith yi nga xamne moy ñew ci ay sayyidina abou bakri ci yepp sayyidina ali mom moko solo sax ko mais mu ne boy xol té man explication bobu sax c'était la première fois mo dégg ko ci mais bu yéwé né boy xol mi nga xamné non la sunu borom toftalé sen khilafa ñom ñaar bu féké né sunu borom dafa jëlone Seyna Ali def ko muy premier khalif ñett ñé kenn du ci doon khalif Seyna Ali mu jëfaat alors que ñent ñé donc kenn ku nek amon ni cër ci khilafatu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam bu fekkone aussi dañ jël Seyna Ousmane mu doon premier khalif moy ne mom ak Seyna Ali rek ñoy doon khalif Seyna Abou Bakr doon khalif Seyna Omar doon khalif bu fekkone aussi sun borom dafa def Seyna Omar mu doon premier khalif mom Seyna Ousmane ak Seyna Ali rek ñoy doon khalif Seyna Abou Bakr doon khalif motax non nga xamne non lañ tektelo non la ko sunu borom subhanahu wa ta'ala bëgg kenn ku nek nak jamono bi ngay ki yow ya nekkon ki nga xamanteni yow ya gën ci sax ma kenn ku ne jamono bi nga xamanteni yaangi nek khalif moy jamono bi Seyna Abou Bakr nek khalif mom mo doon xol bi jamono bi nga xamanteni mom jugé na fi Seyna Omar nek khalif moy mom lañ jappé mom mo gën ci julinn jamono bi nga xamanteni Seyna Ousman naka non jamono bi nga xamanteni seen ñom ñet ñe ëf ci jëgëne Seyna Ali ñom ñu japp mu gën ci ñi nga xamanteni ñoy jëlit ñi ci jamono bob ma da nga gis sunu borom subhanahu wa ta'ala ni muy doxale ay mbirëm te Seyna Abou Bakr yu bari dafa wone même poste yi nga xamanteni manam fikal yenenbi sallallahu alayhi wasallam te go déjà mom la alquran tuddé né moy sahiba han yaqul li sahibi han ci biñ nekké ci idhuma fil ghar han yes yoy manam ak ki yu bari yi tay nabi sallallahu alayhi wasallam don jitalo ki julli donc tout ça donc ñu don juñju même bi yaron nabi sallallahu alayhi wasallam ande ak mom ak sayyidina omar ak sayyidina usman yi yeki uhud montagne bi yengu yaron nabi sallallahu alayhi wasallam ne ko dalal yow uhud ndax ñi nek sa kaw ab yonent la akub siddiq ak ñaari shahid wa wax na sayyidna omar ak sayyidna usman ni ñi faatu siddiq bi di sayyidna abou bakr donc motax ñent ñoñu ñoy ñi nga xamanteni ak hadith bi wa ne buñu pese won ki manam julit ñepp genné ma ci xéet yépp genné ma ci pese sayyidna abou bakr mom moy da

ba et cetera et cetera donc akim wax ci yu khalif yoy muné wa an dafa bok batay ci ngëm an la yazkura mu baña tuddu an la yuzkara wa an la yuzkara ñu baña tuddu ahadun kenn min sahabati rasuli ci sahabay ndawal bur yalla li sallallahu alayhi wa sallam illa lu moy bi ahsani zikrin ci gën jaar fiti tuddu wal imsaku ak japp manam terew amma walis la nga xamanteni shajara doxon na baynahum ci sen digënté manam ci yi ñi netali xéeti histoire yi nga xamanteni amon na ci sen digënté ndax community la woon ay nit la woon donc histoire humaine day am histoire humaine bobu ñin liñ ci jëlé moy xam xam bu béré béré béré béré yo xamanteni xamé nañ ko ci nangam bu amé ni lañu def do non def ci barke sahaba ya rabbi radhiyallahu ta'ala donc bu yoyé amul won hein donc motax di nek fi nek di dugat ci yoy nga xamné dafa xewon ci sen digënté dañ koy jappé comme sous adab nek tégen la kon baña dugg ci yi nga xamné mom mo xewon ci sen digënté wa annahum ak gëm batay né ñom dé haqqun nasi ñom ño gëna yeyo ci nit ñi an yultamasa ñuy lambatu lahum ñel len ahsanal makhariji ngeen jaarafeti gennin wayu zannata ñuy ñort bihim ci ñom ahsanul mazahibi ngeen jaarafeti demen manam ngeen jaarafeti doctrine nako manam ñom ñoo gëna yey ñom ñoo gëna yeyo ñuy am ci ñom ñort yu gëna rafet ak lepp lo xamanteni xewna ñu utal leen ci explication ba gëna rafet ci explication ndax bu dul dar ñom ñoy sahaba yenen ci sallallahu alayhi wasallam ñom ñoo ñu toxalal l'islam ñom ñoo ñu toxalal l'islam nani surtout ñi nga xamanteni ñoo ci moy akabiru sahaba yi ahlu badri nak yi demé non ñi mom upp nañu may li yenen sallallahu alayhi wasallam waxon ne ku len ne suñu borom yerul wa ahlu badr da nit ñi dara luñ def dot len lorate ginaaw bi alayhim ridwanullahi ta'ala ajma'in mune wa ta'atu bokku na batay ci ngeum top li am li a'immatil muslimina ñeel ñi nga xamne ñoy njiti julit ni ba ci njitu politique yi bu fekke dañ nek ci état islam bu fekke dañ nek ci voilà état islam ay taamu appliquer sharia wa wa lool may lu état islam non ay dama jaban comme ay maraw ak yoy nga xam dañ leen jappé état islamique mais amna ci ayata yo xamanteni tanguñu ko ci sharia non mais maroc ñom système bi niñ ko jappé khilafa la xéto khilafa la ki nga xamné mom moko jité amirul mu'minin lañ koy ki donc même bu fekké né par exemple acte bi ñom dañ nan lepp mu ngi inspiré wu ci sharia islamia donte peut-être xawmo peut-être def nañ ci ay réforme wala yi demé non donc ndax manam point bi manam top njiti ki dafa am solo ba xamanteni parce que manam équilibre social bi daf ci posé wu parce que gis nga parfois manam ñu and top sax ko xamanteni xeyna mom deung na te moy njit mi mais ñepp andando manam ci top ko lim meuna jurel xéet wi ci ben paix ak stabilité bo xamanteni sen développement sen évolution walu xam xam be yoy yeb daf ci yaju alors que il suffit que ben groupe daal di bédé ko fi xéew mo ben ki guerre civile am ñu daal di tok ay année xolal dekk yoy yeb nga xamanteni ki ni dafa amone bo beley parce que lim meuna occasioné ci yenen xéet yaqku yo xamné mom mo upp lor ci xéet wi kené ké nékkon fi lool lañ ci lool dafa bok ci li nga xamanteni dañ ko ci daw ni nga ci daw té lu jara def attention légui nak mom mini mo démé no xamanteni mom déjà aussi bien peuple yi que njiti la yalla xam doyna yalla xam doyna lu ci bëri tam mini dafa jaxaso kon top li aymatil muslimina ñeel njiti julit ñi min wulati umurihim ci ñi nga xamne ñoo mengo seen mbir ñoo ñu moy surtout ñi nga xamanteni ñoy njité politique dirigeant politique surtout ci jamono bi nga xamne mom la doon wax wa ulamaahim mu tek ci ak seen borom xam xam ñi nga xamne ñoo yor mbirum diini maam di len top aussi parce que buñ len top moy ne kon diina di ka appliquer dirum di ka appliquer nak boba moy kenn ku ne da ngay demé ni nga xamne non la neexé après fawda moy am désordre moy am moy danaka moy xali am légui rek fawda bi kenn ku nek man nga jog wax ci diina amul ben ki amul reg amul dara ku ne man nga jog wax ki wala wattiba ak top as-salaf way dawal ba as-salih bi ñi ñu yiwñ manam ñi nga xamanteni ñoy ñu bax ñi nga xamne ñoo jitté won salaf salih waaw salaf salih nak do seppi dal ni moy ibn baz musaymin muhammad ibn abdul wahhab ibn qayyim ibn taymi jeen parce que lolu taxuko yag non par rapport ak ñoo xamne ñom ñoo jitté won donc bu ñuy wax salaf salih liñ ci gi moy ñi alquruna salasa wala ajjal salasa nga xamne mom lañ tuddu sa moy sahaba yenen te sallallahu alayhi wasallam ñu dund nak mom tabi'an yo xamna ñoom mëna top tabi'an ni moy a'imma arba'a imam malik imam ki abu hanifa imam shafi'i imam ahmad ibn hanbal radiyallahu anhu ajma'in imam sufyan as-sawri sufyan ibn ayn ki muhaddithin et cetera donc imam yi mag yi imam abdullah ibn mubarak ibn abi dunya mom imam ghazali donc ak niti yalla ci ak jamono bo xamanteni je bepp jamono bo xamanteni gina manam ñi nga xamanteni vraiment ñom ñoo taxaw ci ñi li nga xamanteni manam ñooñu li nga xamne mom lañu doon dund kep ko xamne yaang ki nekk di ci dund koku yow ci salafu salih ñu nga bok mais nak du voilà du comme niñ koy tuddé légui manam du aw tour bo xamne ñi tudd ni bo bokki ci groupe bi rek ki la lool demi non kon ñu bax ñi jitu waxti faaw ak di top asabihim seeni jeexat wal istighfar ak di jéglu luhum ñeelen ndax ñoo ñi laysu ma'sumina laysu ma'sumin wala motax li ñi mag do japp ci ñom ni ñi kat musuñu def erreur waye da ngay jéglu ñeelen loolu likoy wone moy li nga xamanteni alquran mom moko wax min man subhanahu wa ta'ala bimu ñewé tag muhajirin daadi pare tag walazina tabaw udar bim pare daal ne wala dina jaaw mi mbande yakhuluna rabbana ighfir lana wal ikhwana lana sabaquna bil iman sunu borom jegal ni ñok ñi jitu ñi nga xamne ñom ñoo ñi jitu ci ngëm kon ñi nga xamne dañuy ñew ci ginnaw gi di saagu ñi jitu ñoo ñu est ñoo fan lañ bokk ñoo bokku ci ñi top salam sal ñi ñew di neenal ma waxi yenn tabi'in ni luñu wax mais ay ñom ci fudayl ibn ayyad ñom ki ñom ñu bay suuf yi lañu ñew mazahib arba yi liñ waxe yum gëné nono tek na lé bu ku ne nga ki wala ñew téré bu ne nga ñew né bi nangam ay daif la li istaghfir lahum di authentifier rek istaghfir lahum lol mais lol lañ wax ou bien muhajirin da ngay bok ci muhajirin bokko ci da nga bok ci lansari bokko ci kon alladina jaaw min baad ñooñu lan moy seen ki yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladina sabaquna bil iman maggal len sant len ngir deja ñom ñooñu transmettre diine ñooñu ko garder transmettre ñuko mais jéggalul len sunu borom subhanahu wa ta'ala wa talqul mira'i ak lilu am sol la bayyi wérante wal jidali ak dagge sant fi diine ndax li dafa bok na ci ëpp lu muy andi yaq manam wérante bo xamanteni manam ci ki question bu neug sulu wi ko ki ñaare dina andi ay leleg yenn problème yo xamanteni parfois manam mum moy gëna ngand sax leg la nga don daw li nak mom moy fek nak manam ak yaq taxawul go xamanteni bo ci waxut manam ñu xamut danañ japp lolu japp ne li deug la nalo motax boy xol par exemple ilmul jadal amna ci kala amul jadal manam nga xamanteni amna même imam ghazali bindi ci même ba ci fex yoyep mais yoy lolou lay jari moy bu fekke ne dafa am ño xamne ay yak kat lay ñew ak ay doctrine yo xamanteni yu baxul la ba nopi di ko tarwi manam di ko propagande koku na bu boba da ngay wacc ak ñom ci terrain dialectique bi wacc ak ñom pour neenal li nga xamanteni mom lay ci motax xam yoy nga xamne mom lañuy tudde ilmul jadal ilmul kalam yoy yeb njariñ bi mu am njariñ défensif manam du ñew pour saxal ki yeek yu démé non pour ay saxal laaxi dag yoy mais pour lepp lo xamanteni lu faux la mu wone ni li du faux la fofu lay amé njariñ et pas pour walu ki bi pour saxal li nga xamanteni mom moy ki mom moy li nga xamanteni mom moy moy li afran saxal moy li xamni sunu saxal ko am ci conception bo xamanteni bu jub la kon bayyi wéranté wal jidal ak daggé santé fi dini ci dine ndax bu ci dara néw dudut yaqtan bi ci nek rek yanna moytu watar ko ak bayyi kulama lepp lo xamanteni ahdathahu sasnako al muhdisuna way sasi bu la nexé nga né al muhdasuna ñu bess ni ñu bess ni ñew sos ñaaré way sosi souvent ñu bess lañ ñoy mujj ñew légui sos ay mbir fi kon bayyi mbolé mi nga xamanteni gaay dañ ko sos mais jéma xol la nga xamanteni mom moy xam nga né li manam du dëgg la lu wër la donte neew na nga japp ci mom mo gëna wër nga japp ci lu bari lo xamanteni dafa neen parce que boba lé xorur lay doon kon moytu lol lepp wa sallallahu ta'ala na bursul yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala julli yalla dol de darajal yalla na yok ngeureumam yalla na yok yermandem ala ci sayyidina sunu sang bi koku moy kan sayyidina muhammadin sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam nabiyhi nga xamne mom moy yonentam wa ala alihi yarhamukallah ak ci ñoñam mom yonentibi sallallahu alayhi wa sallam wa azwajihi ak wa keuram mom sallallahu alayhi wa sallam wa zuriyatihi ak njabotam mom sallallahu alayhi wa sallam wa sallamata yal nako dole muccel yal nako dole jamal tasliman ak dole muccel kasiran gu bere ge gu bere bere kon inshallah fi la hein ki bi wa buntu tawhid inshallah fi la day ko ngeen baye xel ñaari ci yoy ma len wax rek yeen ñaar han yow masala ki la bo ho fawqal arshi mané nga deglu ki rek bo fawqal arshi bidatihi ak istawa ala al masala istawa bi nak yow qadar ak murtakibul kabira inshallah wallahu ta'ala a'lam ñuy deglu sun bal subhanahu ta'ala lepp liñ ci wax te mu juuyo ak liñ wara wax wala lepp luñ ci wax ak te matuko lepp lu ci fudul wala xetu tiaxan wala lepp luñ ci gëreum ñu ñaan suñu bon santa la mu jéggal ñuko jéggal leen ko yit ñiñ ko dektal kon aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wallahu ta'ala a'lam subhanaka allahumma rabbana bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين